أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Edebul Lisan kitabının 101. hadisinde kalmıştık. Lafı köşeletmenin kötülenmesi. Lafı köşeletmenin kötülenmesi. Yani lafı köşeletmenin, laf köşeletme nedir? İmam-ı Gazali diyor ki, lafı köşeletmek sözün derinliğine dalmak, ağzı eğip bükerek seci ve kafiye yapmak, edebiyat yapacağım diye yapmacık hareketlerde bulunmak, maksadına ima ve tariz yoluyla varmak şeklinde konuşmalardır. Bütün bu yapmacık hareketler mevzuya girmeden lüzumsuz mukaddimeler ve mezmum olan şeylerdir. Bunlara tekellüf denir. İhya Ulumuddin tercümesi 3-272 sayfada, cilt 3 sayfa 272. Evet. Hadis 101 değerli kardeşlerim. İbn Mesud radıyallahu teala an da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa tekrar ederek buyurdu ki: "Dikkat edin. Dikkat edin. Dikkat edin. Dikkat edin." 3 defa. Lafını köşeletip lüzumsuz konuşmasını uzatanlar helak olmuşlardır. Bakın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa bunu tekrar etmiştir. Dikkat edin, lafını köşeletip lüzumsuz yere konuşmasını uzatanlar helak olmuşlardır. Evet. Hadis 102. Ömer bin el-Hattab radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim: Ümmetim için en çok korktuğum şey, dili alim olan, ağzı iyi laf yapan münafıklardır. Dili alim olan, ağzı iyi laf yapan münafıklardır. Ümmetim için en çok korktuğum şey odur diyor. Hadis 103. Ömer bin Sa'd babasından bir hacetini istemek üzere gittiğinde isteğini söylemeden az önce bazı giriş konuşmalarında bulundu. İsteğini söylemeden önce bazı giriş konuşmalarında bulundu. Ona babası Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh dedi ki: "İhtiyacına en uzak kaldığın gün artık bugündür. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim: İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek, sözlerini ağızlarından sığırların otu gevelediği gibi geveleyecekler." Hadis 104. Fatıma radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ümmetimin şerlileri bol nimetlerle gıdalanıp çeşit çeşit yemek yiyen, renkli elbiseler giyen ve ağzını eğip bükerek edebiyat parçalamak için konuşanlardır." Hadis 105. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh dedi ki: "Çene çatlatarak konuşmak şeytanın gevelemesindedir." Çene çatarak konuşmak şeytanın gevelemesindendir. Hadis 105'te kalıyoruz.